ذبو کا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، فقد کذبت رسل من قبلک، تو بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں پھرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ آج جس طرح آپ کو ستا رہے ایسے بہت پہلے لوگوں کو بھی ستایا گیا، رسولوں کو ستایا گیا ہے، اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹنے والے ہیں. یعنی ان کے تمام کرتوت، تمام اعمال، تمام شرارتیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہی ہیں، اور بروز قیامت پھر ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. لہذا رنجیدہ قلب نہ ہو، اور جس طریقے سے پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کے لوگوں کی طرف سے جھٹلائے جانے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے آپ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ جاری رکھیے. یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی اللہ کا وعدہ سچ ہے. کون سا؟ آخرت کا وعدہ، انعام کا وعدہ، عذاب کا وعدہ، گرفت کا وعدہ، جنت کا وعدہ، یہ تمام وعدے حق ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر وہ بڑا فریبی یعنی شیطان جو ہے وہ تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے. تو اس میں بہت پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی طرف مائل فرمایا اور دنیاوی فریب سے بچنے کا حکم دیا. دنیا اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اسے دنیا کہتے ہیں. دنیا مینز یہ نہیں ہے جو ہم جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اس کی طرف دنیا ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں کہ جی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ باعتبار ایک سیارے کے ہوتا ہے کہ سیارہ جو ہے یہ ایک زمین ہے، یہ ایک دنیا ہے، ہم اس کو پورے جو زمین ایک سیارہ اس کو دنیا کا نام دے دیتے ہیں. لیکن حقیقتاً شرعاً دنیا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا سبب بنے. اور یاد سے غفلت کا سبب بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو ہمیں کسی گناہ میں مبتلا کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرض یا واجب کردہ جو چیز ہے اس کی ادائیگی کے راہ میں رکاوٹ بن جائے، تو اس کا نام دنیا ہوتا ہے. چاہے وہ دوست کی شکل میں ہو، چاہے کھیل کود کی شکل میں، چاہے وہ کتابوں کے ناولوں کی شکل میں، چاہے فلم ڈراموں کی شکل میں، جو چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل کرے گی وہ دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پر بھی، ایمان والوں کو نہیں، کیونکہ مکی آیات ہیں اور مکی آیات میں اکثر خطاب یا ایہا الناس کے ساتھ ہی ہیں، کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو اللہ نے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، جنت دوزخ میں جاؤ گے، یہ بالکل سچا وعدہ ہے. اور جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اس پر یقین کامل رکھو، تو جو یقین کامل رکھے گا وہ کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں گرفتار نہیں ہوگا. ورنہ آج دنیا کے دھوکے میں گرفتار اشخاص کو دیکھنا چاہیں، چاہے مسلمانوں کے اندر بھی، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آخرت کو فراموش کیے ہوئے رات دن فراڈ میں اور مطلب دنیاوی ترقی کے اندر دھوکے دینے میں اور رشوت سود کے کاروبار میں ملوث ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی غریب کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کے حق کو تلف کر رہے ہیں، کسی کا مال دبا رہے ہیں. بس وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، کبھی ان کو ذہنی سکون نہیں ملے گا. اگر وہ بظاہر بہت بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہوں گے تو ایک کمرے میں بیٹھ کے جہاں نعمتوں کی فراوانی ہے، ان کا ذہنی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگا. کم از کم انہیں زوال نعمت کا خوف تو ضرور دامنگیر ہوگا کہ اگر مجھے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تمام چیزیں مجھ سے چھن جاتی ہیں تو میرا کیا ہوگا. یہ غم ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لہذا دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے ان چیزوں میں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ان میں لذت اور مزہ رکھا ہے، لیکن انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دے، ان کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرے جن میں بظاہر نفس کے لیے کوئی لذت کا سامان نہیں ہے، لیکن وہ بظاہر بے مزہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب دلوانے کا سبب بن سکتی ہیں. اور بظاہر بے مزہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ہماری اپنی ذات کی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات، نیک اعمال میں ایک مزہ محسوس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ فی نفسی ہی وہ بڑی نفیس اور لذت والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے کسی شخص کو بخار ہو جائے اور اس کے منہ کا ذائقہ بگڑ جائے اور آپ اس کے سامنے بہت ہی بہترین قسم کی ڈش رکھیں گے جی کھائیے, اور وہ کھا کے کہ یہ تو کڑوی ہے, تو آپ کہیں گے عجیب بے ذوق آدمی اتنی مزیدار ڈش کو بول رہا ہے کڑوی ہے. تو ڈش کڑوی نہیں ہے, اصل میں اس شخص کا باطن اتنا خراب ہو گیا ہے, بیماری کی وجہ سے منہ کا ذائقہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس کو بہترین ڈش بھی بری لگ رہی ہے. تو بالکل ایسے ہی معاملہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہماری شامت اعمال کی بنا پر, برے اعمال کی بنا پر باطن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں میں لذت محسوس ہونی چاہیے اس میں نہیں ہوتی, اور جن میں نہیں ہونی چاہیے اس میں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مطلب لوگ اکثر آپ دیکھیں گے دنیا کی طرف زیادہ مائل نظر آئیں گے اور آخرت کی طرف یا دینی امور کی طرف کم نظر آئیں گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے باطن میں خرابی ہے اور ہمارا باطن بیمار ہو گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. تو اگر کسی شخص کو یہ محسوس کرنا ہو, اس بات کا امتحان لینا ہو کہ میں دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہوں یا نہیں, تو وہ بآسانی مشاہدہ کر سکتا ہے اگر اس کے اعمال و افعال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے ہیں تو دنیاوی دھوکے سے آزاد ہے, اور اگر ان کی اطاعت کے خلاف ہیں, مرضی کے خلاف ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہے, اسی وجہ سے یہ اعمال میں کوتاہی نظر آ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دشمن قرار دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا کہ ان الشیطان لکم عدوٌ, بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. فاتخذوه عدوًا, تو تم بھی اسے دشمن بناؤ. کتنی زبردست بات ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن قرار دے دے کہ تمہارا دشمن ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو خالص دشمن ہوتا ہے, حقیقتاً دشمن ہوتا ہے, اس سے رحم کی امید نہیں لگائی جا سکتی, کیونکہ وہ انتقام کے جذبے میں غرق ہوتا ہے, اس کے سینے میں آگ جل رہی ہوتی ہے, اور وہ آگ اسی وقت بجھے گی جب وہ آپ کو نقصان پہنچا کر غم میں مبتلا دیکھے گا, یا آپ کو نیست و نابود کر دے گا, آپ کو تباہ و برباد کر دے گا, تب اس کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی. تو اسی طریقے سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حقیقی دشمن قرار دیا ہے, اس سے رحم کی امید کبھی مت لگائیے گا, نہ مجھے لگانی چاہیے نہ آپ کو لگانی چاہیے کہ یہ شاید ہم پر رحم کھا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے ایمان کی بربادی. یہ چاہتا ہے کہ ایمان سب سے پہلے برباد ہو جائے, پھر چاہے کوئی کتنے نیک عمل کرتا رہے گا سب بیکار ہے, پھر کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اگر ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا تو پھر یہ اعمال کی طرف آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اعمال خراب کر دے, نمازیں چھڑوا دے, روزوں سے دور کر دے, قرآن سے دور کر دے, اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دے, اور اس میں یہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار دیا, اور پھر فرمایا کہ اس کو اب دشمن بناؤ. شیطان کو دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرو, اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو, اس کی اطاعت نہ کرو, گناہ مت کرو, نیک اعمال ترک مت کرو, جو عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دی ان میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہو. تو یہ گویا کہ شیطان کو اپنا دشمن بنانا ہے. انما یدعو حزبہ, محض وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے, لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ ہو جائیں وہ لوگ من اصحاب السعیر دوزخیوں میں سے, یعنی یہ اپنے تمام چیلوں سمیت حملہ آور ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو جہنم کے اندر پھکوا دے. تو آپ خود سوچیے جس کا مشن ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گا, تو وہ کیا اس سے رحم کی آپ امید لگا سکتے ہیں؟ وہ تو بے رحم دشمن ہے, مجرم ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی جہنم میں لے کر جائے. الذین کفروا لہم عذاب شدید, وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو یہ اکثر قرآن پاک کا اسلوب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اکثر زدین کا تذکرہ کرتا ہے, رات کا ہے تو دن, آرام کا ہے تو تھکن, کفر کا ہے تو ایمان, دنیا ہے آخرت, جنت دوزخ. تو یہاں پہ بھی کفار اور مومنین کا تذکرہ کیا, جس پہ انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاطر کی ساتویں آیت چل رہی تھی اور اس میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کا تذکرہ فرمایا پھر مومنین کا تذکرہ فرمایا. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ قرآن کا اکثر یہ طریقہ رہا ہے, اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری نظر آتی ہے کہ اکثر ضدین کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. ضد جو ایک دوسرے کے ضد ہوتی ہیں, ایمان, کفر, جنت, دوزخ, رات, دن, ہدایت, گمراہی, نیکیاں اور برے اعمال. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے کفار کا تذکرہ فرمایا کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید, کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے شدید عذاب ہے, اور اس کے مقابلے میں مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ والذین آمنوا, اور وہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, لہم مغفرت و اجر کبیر, تو ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے, بڑا اجر ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات جو ہم اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کو اللہ نے کافی قرار نہیں دیا, بلکہ مغفرت اور ایک بڑے اجر کے لیے نیک اعمال کے ارتکاب کا بھی تذکرہ کیا ہے. لہذا اس سے وہ لوگ, وہ حضرات ذرا درس حاصل کریں کہ جو صرف کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہیں, یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ کو عمل کی کیا ضرورت ہے, ہم تھوڑے بہت عمل چھوڑ بھی دیں تو کیا ہوتا ہے, ہم اللہ کو محتاج ہے ہمارے عمل کا. یقیناً وہ ہمارے عمل کا محتاج نہیں, نہ اس نے نیک اعمال کرنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے, بلکہ وہ تو اس کی عادت کریمہ ہے, اس نے کہ امتحان لینا ہے, ہمیں مختلف طریقوں سے آزمانا ہے, حالانکہ نتیجہ وہ خود بھی جانتا ہے, لیکن اس نے ہمیں ایک آزمائش کے لیے ایک ضابطہ, اس کا ضابطہ ہے, کلی ایک قانون ہے کہ ہر بندے کو آزمایا جائے گا, اور آزمانے کے طریقے مختلف ہیں. آزمائش بڑی دو طرح کی رکھی گئی ہیں, نمبر ایک کچھ اعمال کرنے کا حکم دیا کہ ان کو کرو, یہ بھی ایک آزمائش ہے, اور کچھ اعمال سے رک جانے کا حکم دیا کہ ان کو مت کرو, جیسے گناہ وغیرہ, یہ بھی ایک آزمائش ہے ہمارے لیے بہت بڑی. تو اصل میں ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ان اعمال کا محتاج نہیں کہ یہ فرسودہ یا فاسد قول کہا جائے کہ جی اللہ تعالیٰ کون سا ہمارے عمل کا محتاج ہے تو ہم نہیں بھی کریں تو کیا حرج ہے, یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اسے پورا کرنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی بڑی اہمیت ہے. اس سے وہ حضرات بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو باقاعدہ قوم کے رہنماؤں کی حیثیت رکھتے ہیں, مثال کے طور پہ بعض گدی نشین ہوتے ہیں, مشائخ عظام ہوتے ہیں, تو ہر پیر صاحب برے نہیں ہوتے, ہر آستانہ غلط نہیں ہوتا. الحمدللہ یہی وہ آستانے ہیں کہ جن سے ہزاروں لوگوں نے فیض پایا ہے اور لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے ایمان تک قبول کیے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ایک شخصیت اچھی چلی جاتی ہے اور اس کا کوئی نائب آ کر بیٹھتا ہے تو اس میں وہ چیز بعض اوقات نظر نہیں آتی ہے جو اصل میں ہوتی ہے, اور بلکہ بہت بگاڑ کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اور اس قسم کے لوگ جو خود نفسانی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں, وہ اپنے متبعین کو بھی اسی طریقے سے تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مجھے جو اس کی وجہ بڑی سمجھ میں ہے, اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اصل میں اپنے اعمال کی کوتاہی کو درست قرار دینے کے لیے, اور اس وجہ سے کہ کوئی میری عمل کی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے بدظن نہ ہو, وہ نیک عمل کی ہی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے جی نیک عمل کون سا ضروری ہے, بس دل صاف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے عمل کو ہی دیکھتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ صرف دل ملاحظہ فرماتا ہے عمل نہیں دیکھتا, تو ان سے دائرہ دم میں رہ کے سوال کیا جائے پھر بتائیے یہ کیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. تو اب آپ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی پرواہ ہی نہیں ہے, وہ اعمال کی طرف توجہ فرماتا ہی نہیں ہے, صرف قلبی احوال پر ہی نگاہ رکھتا ہے, تو پھر یہاں یہ قرآن میں جا بجا کیوں تذکرہ کیا گیا ہے؟ بلکہ آپ ملاحظہ فرمائیے سورہ عصر کے اندر کتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اگر آپ کی ہم یہ ساری تقریر تسلیم کر لیں, اس کو درست مان لیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لے آئے, تاکہ یہ ثابت ہو جاتا کہ اللہ کو اعمال کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے, لیکن ہماری آزمائش کے لیے اعمال ہمارے ہم پر مسلط کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں کہ بعض اعمال کو کرنا ہے، بعض اعمال سے بچنا ہے. تو یہ اس لیے عمل جو ہے یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہوتی، یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کے قریب رہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کے دل میں نیک اعمال کی حقارت کو پیدا کرتے ہوں، نیک اعمال پر استقامت کو دل نہ چاہے بلکہ نیک اعمال کو چھوڑ دینے کا دل چاہے، نیک اعمال کی اہمیت ذہن سے نکلتی ہوئی محسوس ہو، تو پھر ایسے شخص کی صحبت میں رہنا مناسب نہیں ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ خود بھی برباد ہوگا اور آپ کو بھی برباد کرے گا. آگے ارشاد فرمایا کہ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا پس وہ شخص کے مزین کر دیا گیا ہو اس کے برے عمل کو، پھر وہ اسے اچھا گمان بھی کرے، تو یہ باقی عبارت محذوف ہے کہ کیا اسے وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے ہدایت والا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار اور مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا مومنین کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کا عمل اسے خود اچھا محسوس ہو، جیسے کہ یہ شان نزول لکھی بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جو بھی عمل کر رہے تھے، برے عمل، نبی کریم کے خلاف عمل کرنا اور بت پرستی وغیرہ، وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، وہ بولتے تھے ہمارے عمل بہت اچھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے برے عمل کو بھی اچھا سمجھتا ہے یا شیطان نے اچھا کر کے اس کو دکھا دیا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو گمراہی دینے کا بارہا آپ کو مطلب بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب اپنی تائید سے، اپنی مدد سے کسی کو محروم کر دینا، اسے نفس و شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی گمراہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے، اور ہدایت تک پہنچنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. لیکن جب کوئی شخص ان ذرائع کے اوپر توجہ نہ کرے، ہدایت کو نظر انداز کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اپنی رحمت کو پھیر لیتا ہے، اور اب نفس و شیطان اس پہ غالب ہوتے ہیں اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اس تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کی طرف جانا چاہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے، یہ کام اللہ کا نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے. مراد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے تمام تر ذرائع بندے کو فراہم کر دے اور وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ان کو نظر انداز کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اپنی رحمت کی توجہ کو پھیر لیتا ہے اور انسان نفس و شیطان کے شر میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تو آپ کی جان ان پر حسرتوں میں مبتلا نہ ہو. یعنی حبیب کریم، آپ کی جو جان میں حسرت پیدا ہوتی ہے، ایک تمنائیں بیدار ہوتی ہے، کاش یہ ایمان لے آئے، کاش یہ گناہ نہ کرے، کاش یہ بت پرستی چھوڑ دے، تو اپنی جان کو اس طرح آپ ہلکان نہ کیجئے، اپنے آپ کو اتنا اذیت میں مبتلا نہ کیجیے، ان کی طرف احساس بار بار کر کے اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوئیے. کیونکہ بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. واللہ الذی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ارسل الریاح، بھیجی ہوائیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرنا شروع فرمایا، اور احسانات کا تذکرہ بارہا اسی لیے کیا گیا کہ احسان جب یاد آئیں گے، احسان کو ہم تسلیم کریں گے تو اللہ کو محسن مانیں گے، اور جب محسن مان لیں گے تو پھر محسن کا کہنا ماننا چاہیے، مروت کا یہی تقاضا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اسی کی اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو، اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ تو پھر اس کا کہنا جب ہم مانیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم توحید کی طرف مائل ہو جائیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اور کفر و شرک کی گندگیوں سے نکل کر ایمان کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو پہلے صاحب ایمان اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے بھیجی ہوائیں، فتصیر صحاباً، جو بادلوں کو ابھارتی ہیں یعنی جمع کرتی ہیں چاروں طرف سے۔ آپ نے دیکھا جب ہوائیں چلتی ہیں، ہم تو یہاں زمین پر ہوتے ہیں اتنی ہوا محسوس نہیں ہوتی، کبھی آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں اور بالفت ہوائی جہاز کا اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اوپر ہوگا کہ کس قدر تیز پریشر ہوتا ہے۔ اور یہ ہوائیں جو ہیں چاروں طرف سے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو بادلوں کو جمع کرتی ہیں، کسی شہر پر لے آتی ہیں، کسی علاقے میں لے آتی ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ بادل پانی برسانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اور بڑے ہی نفیس دلیل دی ہے، ابتدا کیسی ہے اور پھر دیکھیے کہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کس چیز کی دلیل بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بھیجا ہوائیں، فتصیر صحاباً، تو یہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلدن، پھر ہم اسے بلدن میتن، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں دواں کر دیتے ہیں، یعنی بادلوں کو کسی مردہ شہر کی طرف، مردہ شہر سے مراد جہاں قحط سالی ہو، زمینیں بنجر ہو گئی ہوں، بارش اور پانی کے نہ ہونے کی بنا پر فصلیں ختم ہو گئی ہوں، تو وہاں ہم بھیج دیتے ہیں، فأحیینا بہ الارض، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے سبب زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی جب وہ زمین مردہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی بھیجتا ہے، برستا ہے، اور کچھ ہی دن کے اندر لہلہاتی فصل ہو جاتی ہے، سرسبز وادیاں ہو جاتی ہیں۔ کذالک النشور، اور آخر میں ایک ہی جملے کے اندر ساری بات سمجھا دی کہ کیوں یہ اتنی بڑی بات کہی گئی۔ یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے، اسی طرح میدان محشر میں اٹھنا ہے۔ تو یہ اشارہ کر دیا، ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یاسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اٹھائے گا؟ فرمایا کہ ہاں بالکل اٹھائے گا۔ تو عرض کی کہ کوئی ایسی دنیا میں ایسی علامت ہے، نشانی ہے، جس کو دیکھ کر ہم اخروی اٹھنے پر کوئی دلائل قائم کر سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی ایسے زمین پر سے گزرے ہو جہاں قحط سالی ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اس زمین سے دوبارہ اس موقع پہ گزرے کہ جب بارش ہو چکی ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کیا، رسول اللہ، سرسبز شاداب وادیاں ہو جاتی ہیں اور پودے اور پھول پھل نکل آتے ہیں۔ فرمایا پس جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بنجر زمین سے پودے نکالنے پر قادر ہے، بنجر زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ تو ایک بہترین حسی مثال دے دی ہے جس کا مشاہدہ ہم دنیا میں رہ کر کر سکتے ہیں، اور کفار بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ان کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جو ذات اس طرح ایک زمین، عام زمین، اس میں سے ایک پودا نکال دیتی ہے، اور میڈیکل سائنس، جو سائنس وغیرہ ہے، یہ تو تسلیم کرتی ہے کہ پودے جاندار ہیں، اگرچہ ہماری شریعت اس کو بے جان ہی تصور کرتی ہے۔ تو کفار تو اگر اس تھیوری کو پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو تسلیم بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کو ماننا چاہیے کہ یہ زمین تھی جس میں سے یہ زندہ پودے نہیں نکل رہے تھے، لیکن بارش کے بعد زندہ پودے نکلنے لگے۔ تو وہ مردہ زمین، زمین کو تو سبھی مردہ مانتے ہیں، اس میں سے زندگی نمودار ہو رہی ہے، کون پیدا کر رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ زمین بعض اوقات اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ اس طرح انگلی رکھ کر اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، صرف پورا شاید اندر جائے گا، تھوڑا سا وہ بھی حصہ، اس کے بعد نہیں دبا سکیں گے۔ لیکن اسی سخت ترین زمین میں سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک ننھا سا پودا اپنا مبھار نکالتا ہے، اور اتنا نرم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ کے توڑنا چاہیں تو آسانی سے ٹوٹ جائے گا، صرف آپ کے ناخن کی تیزی سے اس کو آپ یہ پکڑ لیں تو وہ ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو جس زمین میں آپ اپنی طاقت سے سوراخ نہیں کر سکے، یہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس نے اس نازک سے پودے میں اتنی قوت فراہم فرما دی کہ وہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکل آتا ہے؟ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو رب ایک اتنی نازک سی چیز میں قوت پیدا فرمانے والا ہے، ایک مردہ زمین کو زندگی عطا فرمانے والا ہے، تو اسی طریقے سے وہ آخرت میں مردوں میں زندگی ڈال دے گا، بیدار کر دے گا، اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے۔ من کانا یرید العزت، جو شخص ارادہ کرتا ہے عزت حاصل کرنے کا، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے. اس میں اشارہ کر دیا کہ معلوم یہ ہوا کہ تمام ہر قسم کی عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو جو شخص عزت کا طالب ہو تو وہ جان لے کہ عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز فلاں کی ملک میں ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے مالک کے پاس ہی جایا جاتا ہے. لہذا جو دنیا میں عزت کا طالب ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے عزت کو مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے. اور جب عزت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو نیک اعمال، گناہوں سے اجتناب کے اندر چھپا کر رکھ دیا ہے. یہ حقیقی عزت ہوتی ہے، ورنہ جو ہم عارضی عزت کو سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا عہدہ حاصل ہو جائے گا تو عزت مل جائے گی، پیسہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو عزت مل جائے گی، جی ہاں اس سے بھی عزت ملتی ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ عارضی عزتیں ہوتی ہیں. کرسی چھینی، عزت بھی چلی گئی، پیسہ چھینا، عزت گئی. لیکن جو عزت نیک اعمال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور ایسی عزت ہے کہ آپ سامنے ہوں گے تب بھی عزت، سامنے سے ہٹ جائیں گے تب بھی عزت. لیکن جو عارضی عزتیں ہوتی ہیں، سامنے رہیں گے تو عزت ہے اور سامنے سے ہٹیں گے تو گالیاں ہیں. ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایک کو تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بہت تعریفیں منہ پہ کی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے جاتا ہے تو پورا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا ایسا ایسا ہے، کیونکہ اس کو عارضی عزت حاصل ہے. اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو ذریعہ بنایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی نہیں ہے، تو پھر اس کو انجام بھی ایسے دیکھنا پڑتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. اس سے مراد یا تو وہ تسبیحات، جو بھی ہم ذکر الہی کر رہے ہیں، زبان سے نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بیان ہے کہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، پہنچتی ہیں. والعمل الصالح يرفعه، اور نیک عمل اٹھاتا ہے وہ اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو بلند فرماتا ہے. نیک عمل کو بلند فرمانے کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ درجۂ قبولیت عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی جب پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو ایسے اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ وہاں کے فرشتے اس کو رد کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. لیکن جو نیک عمل اللہ مقبول فرمانا چاہے تو ساتوں آسمانوں سے گزرتا ہوا وہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے. یہ حدیثوں کے اندر مضامین موجود ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو اٹھاتا ہے، اور اس کو یقینی سی بات یہ محبوب ہے، تو نیک اعمال کا ارتکاب ہی کثرت سے کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاطر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً دسویں آیت تک ہم پہنچ چکے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداء ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے عزت کا تو اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے. یعنی اگر دنیا میں مقام عزت حاصل کرنا ہے تو یہ دنیاوی دستور ہے، قانون ہے، کہ جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے مالک کے پاس جا کے اسے حاصل کرتے ہیں. تو اگر کوئی عزت کا متمنی ہے تو تمام عزتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اسے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، اس کی بارگاہ سے دور بھاگنے میں نہیں۔ الہی یصعد الکلم الطیب، اور اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔ سے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف اس کے معنی لیے گئے ہیں، یا تو پاکیزہ کلام سے مراد اذکار الہیہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت حاصل کرتے ہیں، یا نیک اعمال مراد ہیں، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور جو نیک کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ بلند فرمانے کا مطلب اپنی بارگاہ میں اسے درجۂ قرب عطا فرماتا ہے، درجۂ مقبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ جو برے فریب کرتے ہیں، ان سے مراد وہ کفار قریش تھے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک مقام پہ جمع ہوئے تھے، اور ان معاذ اللہ ان سب نے اس بات کا قصد و ارادہ کیا تھا کہ ایک ساتھ جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے اور ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں، تاکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یقیناً تمام قبائل سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ دب جائے گا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں یا برا مکر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ہوا یبور، اور انہی کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وہ کھڑے تھے، نبی کریم تو ہجرت کے ارادے سے اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابھی آپ یہاں سے نکلتے چلے جائیں اور ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے اوپر پھینک دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، تو ان سب کے سروں پر خاک پڑ گئی، سرکار تشریف لے گئے اور نظر ہی نہیں آئے۔ اور جب ان کو ہوش آیا، شیطان نے وہاں پر آ کر کہا کہ بے وقوفو، تم کیوں کھڑے ہو؟ وہی جو تمام لوگ نبی کریم کے جو مکان کا یہ کاشان اقدس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی جگہ آپ کے بستر مبارکہ پر استراحت فرما رہے تھے، تو ان تمام کفار نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ باہر آئیں تو ہم حملہ کریں۔ تو شیطان نے کہا کہ بے وقوفو، وہ تو تمہارے سر پہ مٹی ڈال کے چلے گئے اور تم یہاں کھڑے ہو۔ تو اس طرح ان کے مکر و فریب برباد ہوا، اور وہ ذلت ان کے مقدر ہوئی، ذلت وہ ذلیل ہو گئے، ان کی یہ واقعہ مشہور ہوا، ہر طرف سے ان پہ لعنت ملامت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت و خوبی بحسن و خوبی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب اس سے آگے جو آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور احسانات کے تذکرے پر مشتمل آیات کے نزول سے مقصود الہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو کہ جو اطراف میں نمایاں نظر آ رہے ہیں، ان مضامین کے ذریعے ان کی طرف متوجہ ہوں، انہیں ان کا باقاعدہ احساس ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عظیم محسن کی حیثیت سے دیکھیں۔ اور جب محسن کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ طبعی تقاضا ہے، ہماری انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسن کا کہنا مانا جاتا ہے، اپنے محسن کے احسان کے پیش نظر انسان اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر اسے امداد کی ضرورت ہے اور ہم امداد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اپنے محسن کی امداد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب امداد سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی امداد کی ضرورت نہیں، لیکن دیگر معاملات تو ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسن تسلیم کر کے اس کا احسان مانتے ہوئے مروت کے تقاضے کے ہی تحت بالفرض ہمیں چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانیں۔ تو یعنی کفار کے لیے یہ ایک دعوت فکر تھی، کیونکہ یہ مکی آیت ہے، کہ وہ ان احسانات کو یاد کر کے ان بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں جنہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان بتوں کے اوپر ایک طرح کا احسان کیا کہ انہیں بنایا، تخلیق کیا اور ایک مقام عزت پر بٹھایا، اگرچہ عزت ان کے لیے کوئی نافع نہیں، لیکن بہرحال۔ اور اس طرف وہ رب کریم ہے کہ جس نے ان پر عنایات کی بارشیں برسا دیں، تو انہیں چاہیے ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے۔ تو یہ وہ آیات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ان سے حقیقتاً مقصود یہی ہے. لہذا ارشاد ہوا کہ واللہ خلقکم من تراب, اور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تمہیں مٹی سے, یعنی ہماری اصل کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم من نطفت, پھر پانی کی بوند سے, نطفہ سے, منی سے, اسپرم سے ہمیں بنایا. یعنی مراد یہ ہے کہ جو اصل ہیں اس کی اصل, ہماری اصل مٹی ہے, اور پھر جو آگے سلسلہ نسل چلتا رہا وہ پانی کی ایک بوند سے چلا. ثم جعلکم ازواجا, پھر تمہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے جوڑے, یعنی ایک مذکر ایک مؤنث, تاکہ ان دونوں کے ملاپ سے پھر آگے سلسلہ توالد و تناسل چلے. وما تحمل من انثى, اور جو اٹھاتی ہے کوئی مؤنث, یعنی جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, یعنی جو حاملہ ہو جاتی ہیں کوئی خاتون یا کوئی بھی مادہ, ولا تدع, اور وہ اسے جنتی ہے, الا بعلمہ, مگر اللہ تبارک و تعالی کے علم سے. یعنی یہ اسلوب کلام تو اگر ہم با محاورہ یعنی لفظی ترجمہ کریں تو یوں ہی ہے کہ یہ نافیہ ہے کہ نہیں اٹھاتی ہے کوئی مؤنث اور نہیں جنتی ہے اسے مگر اللہ تعالیٰ کے علم سے. اور با محاورہ بنایا جائے تو مراد یہ ہے کہ جو بھی مؤنث اپنا پیٹ میں کوئی حمل رکھتی ہے اور پھر اسے جنتی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے, یعنی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ کس وقت دنیا میں آنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ سب سے پہلے دیکھو تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہیں پانی کے نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہیں جوڑے بنائے, پھر توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی معاملے میں تم سے غافل نہ رہا, اتنی دیکھ بھال, اتنی اچھے انداز سے پرورش, یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے. وما یعمر من معمر, اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے, ولا ينقص من عمره, اور یا جس کی عمر کم رکھی جائے اس میں کمی کر دی جائے, الا فی کتاب, مگر یہ تمام کا تمام ایک کتاب میں ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جس کو بھی بڑی عمر دی جائے یا کسی کی عمر سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹا دے, گھٹانے کے مراد اسے کم عمر دی جائے. یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زیادہ عمر کا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. لہذا مراد یہ ہے کہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ بڑی عمر عطا فرماتا ہے, کسی کو چھوٹی عمر عطا فرماتا ہے, لیکن جس کو بھی یہ دیا ہوا ہے تمام معاملہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی زندگی بڑھ نہیں سکتی, کسی کی عمر کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کی عمریں لکھ دی ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں, مثلا کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا بدلتا نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر کی جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے, اس دعا کی اگر مقبولیت ہو بھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں 60 سال زندہ رہنا تھا اور آپ کی دعا سے 65 سال ہو جائیں گے. یا ہم کسی کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جلدی مار دے, معاذ اللہ, حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کہ, اور تو اس اگر دعا وہ مقبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 60 سال زندہ رہنا تھا تو اب 50 سال میں مر جائے گا. اسی طریقے سے کوئی جادو کر کے, بعض لوگ کہتے ہیں جس نے تو جادو کر کے مار دیا, یا کوئی خودکشی کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جس نے اپنی زندگی کو وقت سے پہلے ختم کر دیا. یہ تمام خیالات غلط ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمر کی مدت لکھ دی ہے تو اب اس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے. جب کمی بیشی ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری دعا کسی کی عمر کی زیادتی کے حق میں مقبول ہوگی تو مقدار میں اضافہ نہیں ہوگا, بلکہ عمر میں برکت ہوگی. برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص اگر 60 سال زندہ رہنا تھا مثلاً تو اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا, یعنی اس دعا کے علاوہ اتنی تیزی سے گزرتا کہ پتہ بھی نہ چلتا, اور وہ کہتا کہ میری زندگی ختم ہو گئی فوراً. لیکن عمر اس دعا کی مقبولیت کی برکت سے وہ کہے گا کہ اب میری عمر اتنی لمبی ہو گئی 60 برس ہے لیکن لگتا ہے میں 100 برس زندہ رہا ہوں. یا آپ محسوس کریں کہ بعض لوگ ایسے ہی کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم 50 سال مثلاً, کچھ شخص کہتا ہے میرا 50واں سال چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ 100 سال میں زندہ رہا ہوں, یعنی اتنی برکت عمر میں نظر آتی ہے. اور اسی طرح اس کے برعکس بعضوں کی عمر وہی ہوتی ہے نارمل, مطلب 50-60 سال اس نے زندہ رہنا تھا, اللہ نے یہی لوہے محفوظ میں لکھا تھا, لیکن اتنی تیزی کے ساتھ اس کے ایام گزرتے ہیں کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں کل ہی پیدا ہوا تھا اور آج میں مر رہا ہوں. اسی طرح اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ کوئی اپنی عمر کو گھٹاتا نہیں ہے, عمر اس کی اتنی ہی لکھی تھی, لیکن اس نے اپنی عمر کے اختتام کے لیے ایک ممنوعہ فعل کا ارتکاب کیا. اس وجہ سے وہ قابل گرفت ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس نے, یعنی اعتراض مقام اعتراض نہیں ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے جب لوہے محفوظ میں اس کے لیے 35 سال میں مرنا ہی لکھا تھا, تو اگر اس نے 35ویں سال میں خودکشی کر لی تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی جو عمر کی مقرر کردہ مدت ہے اسی میں دنیا سے پردہ کیا ہے. تو اس کی گرفت کیا؟ گرفت اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ 35 اس نے مرنا 35 سال کے بعد ہی تھا مثلاً, لیکن طبعی موت مرتا, یا اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے موت کا انتخاب فرماتا اس طریقے سے اسے مرنا تھا. اس نے خود ایک فعل کا انتخاب کیا اور جس کام کو منع کیا گیا تھا اس ممنوع کام کو کیا, اس وجہ سے اس کی گرفت ہوگی نافرمانی کی وجہ سے. یوں ہی جادو ٹونے سے اچھی طرح یاد رکھیے گا, تعویذ گنڈو جادو ٹونے سے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. اگر کوئی مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مدت کے اختتام کی بنا پر ہی اس کا انتقال ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اسی وقت میں جادو بھی کروا دیا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمر ہے 10 سال, کہ 10 سال میں بچہ مر جائے گا. اب کسی نے دشمنی میں اس بچے پہ جادو کروا دیا, 10ویں سال کی عمر میں بچے کا انتقال ہو گیا, تو یہ لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا بچے کو مار دیا. حالانکہ کوئی انسان نہیں مار سکتا, بلکہ عقیدہ رکھنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ عقیدہ رکھا کہ اس کی عمر تو زیادہ ہونے والی تھی اور ہم نے اس کو 10ویں سال میں مار دیا, تو گویا کہ ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں, ایسے افعال ہیں, ایسے ہمارے پاس کچھ وظائف وغیرہ یا جادو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بھی بدل دیتا ہے, اور یہ کفر ہے. اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بالکل نہیں بدلتے ہیں. لہذا کوئی کسی کو جادو ٹونے کے ذریعے نہیں مار سکتا, اللہ کی طرف سے موت ہوتی ہے. ہاں, جادو ٹونے والے کی گرفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو اس کام سے منع کیا گیا تھا, اس نے ایک ممنوعہ فعل کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی. یہی معاملہ قتل و غارت وغیرہ کا ہوتا ہے یا بم بلاسٹ کا ہوتا ہے, کہ کسی کو قتل کیا یا بم لگا دیا, اڑ گئے لوگ, تو ان کی مدت عمر کی یہی تھی, اسی میں ان کو مرنا تھا سب کو. اس شخص نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو وقت سے پہلے مار دیا, وہ اسی عمر میں ان کو مرنا تھا, لیکن اس شخص کی گرفت اس وجہ سے ہوگی کہ اس کو منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کی عزت, جان, مال, آبرو کو آپ نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے, ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا ہے, اور اس نے اس کا ارتکاب کیا, اس وجہ سے اس کی گرفت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ جس کو بڑی عمر دی جائے, جس بڑی عمر والے کو بڑی عمر دی جائے, اور جس کی عمر میں سے کمی کر دی جائے, سب کا سب لوہے محفوظ میں درج ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یعنی اتنا کثیر لوگوں کی عمر کا لکھنا, اور صرف لوگوں سے مراد ہماری انسان ہی نہیں ہے, جنات بھی مرتے ہیں, انسان بھی مرتے ہیں, جانور, چرندے, پرندے, درندے, سمندر کی مچھلیاں, کیڑے مکوڑے, یعنی ایک دن کا اگر حساب کیا جائے حقیقتاً مرنے والوں کا ہم حساب نہیں کر سکتے. اربوں کھربوں مخلوق مرتی ہوگی, اور اربوں کھربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے, اس کا یہ نظام وہی جانتا ہے, ہم اس پہ حقیقتاً مطلع تک نہیں ہو سکتے. اس کو باقاعدہ واچ کرنا یا اس کا مطلب مشاہدہ کر کے اس کو ریکارڈ میں رکھنا, یہ تو ناممکنات میں سے ہمارے لیے. ہم تو یہ بھی مطلب جانچ پڑتال نہیں کر سکتے یا اس کا حساب و کتاب نہیں رکھ سکتے کہ کتنے پیدا ہوئے کتنے مر گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہرحال یہ کام آسان ہے, اور جس رب کے لیے اتنا بڑا کام آسان ہو, یقینی سی بات ہے کہ وہ ذات بڑی عظمت والی ہے, بہت عظمت کی حامل ہے. اسی ذات کے اوپر ایمان لانا, اس کی اطاعت کرنا، اس کا کہنا ماننا اور اسے اپنا رب تسلیم کرنا، یہی سمجھداری کا کام ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں ہوتے. دو سمندر سے مراد ایک تو جو سمندر ہوتا ہے جس میں کڑوا یعنی تلخ پانی ہوتا ہے، نمکین، سخت نمکین پانی، جس کو ہم سمندر کا نام دیتے ہیں، اور ایک مراد دوسرے سمندر سے دریا ہے. دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، بہت زیادہ میٹھا. سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پانی. وھذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے، کھارا پانی ہے اس کا، اور یہ تلخ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اتنا کثیر پانی اتنا تلخ رکھا، اور ایک طرف کثیر پانی کو میٹھا رکھا. یقینی سی بات ہے اتفاقی طور پر تو نہیں ہو گیا، یہ نظام ایسا تو نہیں بن گیا پانی کا کہ اتفاقی طور پر ہو جائے. یقیناً ایک ذات ایسی ہے کہ جو ایک پانی میں اتنا زیادہ اس نے نمک ملایا اور دوسرے پانی میں نمک کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ بڑی حکمت کے ساتھ ہی کام ہوا ہے، اور وہ ذات وہ ایک حکمت والا کام کرنے والی ذات، حکیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن ان دونوں کے اندر ذائقے کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کے معاملے میں ان دونوں کو مشترک قرار دیا کہ وَمِن كُلِّن، اور ان میں سے ہر ایک سے، تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم کھاتے ہو تازہ گوشت، یعنی مچھلیاں نکالتے ہو اور تازہ گوشت دونوں سے ملتا ہے. میٹھے پانی کی مچھلی میں الگ ذائقہ، سمندر کی مچھلی کے اندر الگ ذائقہ، لیکن ہے بہرحال دونوں سے تازہ گوشت حاصل ہوتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو زیور، یعنی اس سمندر سے تم زیور میں نکالتے ہو، مراد موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں جو سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، یا سیپیوں کے اندر جو موتی ہوتے ہیں. تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے، یعنی ایسے زیور نکالتے ہو جس کو باقاعدہ تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھو گے اس میں پانی کا سینہ چیرتے ہوئے، کہ وہ پانی کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہی ہوں گی سمندر کے اندر، جیسے آپ کشتیاں دیکھتے ہیں اس طرح دریا کے اندر چلتی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے، یہ وہ احسانات ہیں کہ واقعی ان احسانات کا بدلہ چکانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہ کھارا اگر سمندر ہے، اس میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ہمارے جتنے بھی دنیا بھر کے گندے یہ نالے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں، اور سمندر کا کڑوا پانی ان تمام کو دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو غالباً پوری دنیا بھی تک سڑ چکی ہوتی. بہرحال اس پہ کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاطر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور بیان ہونے والی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان احسانات کے احساس کے بعد اپنا بہت بڑا محسن تسلیم کریں، اور پھر محسن تسلیم کرنے کے بعد اس کی اطاعت کے جذبے کو مزید بڑھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماقبل آیات میں کشتی کے بارے میں شاد فرمایا تھا، ان کے احسانات بیان فرمائے کہ سمندر بھی پیدا کیا، دریا بھی پیدا فرمایا، ایک کا پانی کو کڑوا رکھا، اس میں بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایک کے پانی کو میٹھا رکھا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور پھر اس میں اتنا زیادہ ہمارا رزق کا سامان رکھا کہ تازہ گوشت نکلتا ہے، مچھلی نکلتی ہیں، اور اس سے اربوں کھربوں لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، موتی وغیرہ پیدا فرمائے، سمندر سے موتی نکالے جاتے ہیں جن کو بطور زیور استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور اس طرح کشتیوں کو اس سمندر میں اور دریا میں چلنے کا موقع عنایت فرمایا، یہ بھی مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک سوئی آپ رکھ دیں تو وہ سمندر میں بیٹھ جاتی ہے، دریا میں یا پانی میں نیچے چلی جاتی ہے، لیکن ٹنوں وزنی جہاز اسی سمندر کے سینے کے اوپر آرام سے کھڑے رہتے ہیں اور پانی کے اندر نہیں جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، اور ان کشتیوں وغیرہ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرتے ہیں کہ یہ کشتیاں ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہمارا سامان پہنچاتی ہیں، سامان تجارت جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، انہی کشتیوں کو سمندر کے بیچ میں، دریا کے بیچ میں لے جا کر جال وغیرہ ڈال کے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، غرض یہ کہ بہت سارے کام، اور بہت سے انڈونیشیا کے غالبا اکثر جزائر ایسے ہیں کہ جہاں پر، یعنی بہت سے مقامات ایسے ہیں اس کے علاوہ بھی کہ جہاں لوگ انہی کشتیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے تو، یا پانی جمع ہے تو وہ اس میں کشتیوں میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی میں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے ڈاکومنٹری فلمز وغیرہ میں کبھی دیکھا ہوگا، تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی ساری نعمتیں پیدا فرما کر اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کو آسان بنا دیا۔ مزید احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ یورج اللیل فی النہار، وہ رات کو لاتا ہے دن کے حصے میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، یعنی کیا مطلب، رات چل رہی ہوتی ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات، ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی کے اندر سے دوسری چیز نکل رہی ہے، یہ اللہ کا بڑا کمال ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیے سورج اور چاند، مسخر کرنے کا مطلب انہیں ہمارے کام میں لگا دیا ہے کہ چاند رات کو روشنی فراہم کرتا ہے، سورج دن میں روشنی فراہم کرتا ہے، چاند سے ہم دنوں مہینوں وغیرہ کا حساب کرتے ہیں، راستے وغیرہ طے کیے جاتے ہیں، سورج کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے دن نکل آیا ہے، اور سورج کی روشنی سے ہزار ہر قسم کی توانائی ہم حاصل کرتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ سب بھی اللہ کے احسانات ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک، یعنی چاند اور سورج میں سے ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی چاند کی ایک مقررہ مدت ہے، جب وہ چلتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، پھر سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے، تو اس کی گویا کہ مدت ختم ہو گئی، پھر چاند آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر کے بہت سارے ہمارے معاملات ان کے ذریعے حل فرمائے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب، اسی کے لیے سلطنت و بادشاہی ہے۔ یہ کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ جتنے بھی احسانات دیکھ رہے ہو، جتنے انعامات دیکھ رہے ہو، یہ اتفاقی طور پر ہمارے سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ باقاعدہ ایک ذات ہے جو بہت ہی وسعت علم کی حامل ہے، اس کی علمی وسعت بہت زیادہ ہے، اور اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں اسی کی ملک ہیں۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو ان کے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، بتوں وغیرہ کو، ما یملکون من قطمیر، تو وہ بت وغیرہ جو ہیں وہ کھجور کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، کیونکہ بت ایک بے جان چیز ہے اور بے جان چیز ہماری پکار نہیں سنے گی۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی بات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، کہ اگر بالفرض یہ تصور کر لیا جائے کہ آپ وہ سنتے ہیں، اسی لیے قضیہ فرضیہ ہے یہ کہ ولو سمعوا، اور اگر بالفرض وہ سن لیں تو پھر وہ اس بات کو پورا بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حاجتیں پورے کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے، شرک کا انکار کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، یا وہ نفوس قدسیہ انسانوں میں سے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء عظام ہوں، کہ جن کو خدا نخواستہ معبود قرار دیا گیا، یہ بھی عبادت کے لائق قرار دیا گیا، یہ بھی بیزاریت کے اظہار کریں گے. اور اسی طرح فرشتوں میں سے اگر کسی کو خدا بنا لیا گیا تھا تو وہ بھی براءت کا اظہار کر دیں گے. غرض ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا وہ بروز قیامت ان کفار کے عمل سے بیزاریت کا اظہار کرے گا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, اور خبر نہیں دے گا تجھے خبر دینے والے کی مثل, یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان غلط کاموں کے انجام کی خبر دے رہا ہے اور کوئی تمہیں ایسی خبر نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ مستقبل کا حال صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس مستقبل کے احوال میں سے بعض پر مطلع فرما دیتا ہے, اور پھر اجازت دے دیتا ہے کہ وہ پھر انبیاء علیہ السلام ان علوم غیبیہ کو مخلوق تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے وہاں تک. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مستقبل کے احوال کوئی بھی نہیں جانتا, اور اسی رب کی عبادت کی جانی چاہیے. یا ایها الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب محتاج ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف. واللہ, اور اللہ تبارک و تعالی, هو الغنی الحمید, وہ غنی ہے حمید ہے. حمید اسے کہتے ہیں جس کی خوبیوں کو سراہا گیا ہو, اس کی تعریف کی گئی ہو, اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا گیا, اس کو حمید کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ان تمام احسانات کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ تم کسی چیز کے مالک نہیں, تم کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں, تم اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے نفع پہنچانے والے نہیں, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام نعمتیں پیدا فرمائیں, تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اِن یشاء یذھبکم, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے, ویأتی بخلق جدید, اور لے آئے ایک جدید مخلوق کو. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر زمین پیدا فرمائی, آسمان پیدا فرمائے, مخلوق پھر تمام یہ چیزیں پیدا فرمائی, پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر فرشتوں کو پہلے پیدا کیا, اس کے بعد جنات کو پیدا کر کے دنیا میں عام کر دیا, پھیلا دیا. ان جنات نے بہت زیادہ سرکشی کی اور بہت ہی ہنگامہ آرائی کی, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو ہلاک کیا, اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان کو چھوڑ دیا, یعنی وہ پہاڑوں میں نکل گئے, غاروں میں نکل گئے, ان کو چھوڑ دیا, کیونکہ ان کو باقی رکھنا ہی مقصود تھا, مکمل فنا کرنا مقصد نہیں تھا. پھر انسان کو پیدا فرما دیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری لے کر آتا رہتا ہے, تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج ہے, ہماری عبادات کا, نیک اعمال کا محتاج ہے, اس کو کوئی لالچ ہے, تو یہ ہماری بیوقوفی کی علامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے, اور وہ اپنی عبادت کروانے کے سلسلے میں, اپنی معبودیت کا اقرار کروانے کے سلسلے میں ہمارا ہی محتاج نہیں ہے, نہ کسی اور کا محتاج ہے, بلکہ اگر وہ چاہے تو ہمیں ختم کر دے, دوسری مخلوق لے آئے, وہ اس کے احسانات کا اقرار کرے گی, احسانات کو تسلیم کرے گی اور اطاعت کرے گی. لہذا ہمیں کسی بھی خوش فہمی میں کسی بھی لحاظ سے مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. بہت آسان ہے کہ ایک مخلوق کو ختم کر دیں, دوسری کو لے آئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کے ایک معاملے کا تذکرہ فرمایا, جس کا مضمون خلاصہ یہ ہے کہ میدان محشر میں کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں اٹھائے گی. یعنی اس اعتبار سے کہ کوئی یہ کہے کہ یار تم میرے گناہ لے لو اور میری جان بخشوا دو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سفارش اور شفاعت کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ایک شخص دوسرے کی شفاعت کرے گا, اور اس کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالی بخشش کے پروانے جاری کرے گا, یہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ اٹھا لے کہ باپ کہے کہ بیٹا میں بڑا گناہگار تھا، میں نے بڑے تم پہ احسان کیا، اب سارے گناہ تم لے لو اور میں بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ کفار کا کوئی مسلمان بوجھ اٹھائے گا، نہ بوجھ کا کافر، نہ مسلمان کا کافر، نہ ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان، نہ ایک کافر کا دوسرا کافر، سب اپنے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب خود بھی اٹھائیں گے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بوجھ والی، یعنی کوئی بوجھ والی جان اپنا بوجھ بانٹنے کے لیے کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ایسا ہوگا کہ جیسے ایک روایت میں ہے کہ ایک شوہر اپنی زوجہ سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے دے، تو زوجہ کہے گی کہ آج میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسے وہ احسانات یاد دلائے گا جو دنیا میں اس نے اس پر کیے تھے، کہ کیا میں نے تمہیں یہ لا کر نہیں دیا تھا، کہ یہ نہیں دیا تھا، کہ یہ نہیں دیا تھا، وہ سب کا اقرار کرے گی، لیکن کہے گی کہ آج میں نہیں کر سکتی ہوں، مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے، میں تمہارا بوجھ کیسے اٹھاؤں۔ اسی طرح ایک روایت میں ماں باپ ہوں گے، وہ اولاد سے کہیں گے کہ آج ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے، ہمارا کچھ بوجھ اٹھا لو، وہ منع کر دیں گے۔ تو اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بوجھ اٹھانے والی جان اپنا بوجھ بانٹنے کے لیے کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے، یعنی دوسری جان، کوئی بھی چیز نہیں اٹھائے گی۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو وہ قریبی رشتہ دار، تو وہاں سب رشتے ناطے بھول جائیں گے، کوئی کسی کا ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل بعض بے وقوف یہ کہہ دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، یا اگر آپ کو برا لگا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ بعض اوقات بڑے چھوٹوں کو گناہ کی راہ دکھا کر کہتے ہیں تم یہ کرو، آخرت میں گرفت ہوگی، ہم ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی اس طرح بول دیتے ہیں، صاف صراحتر بول دیتے ہیں، یا دوست بعض اوقات کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ یہ برا کام کرو، ہمارے ساتھ ان گناہوں میں تعاون کرو، اور جب کوئی شخص خوف خدا کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میدان معاشر میں گرفت کا تذکرہ کرے تو بولتے ہیں یار تم کیوں گھبراتے ہو، ہم ہیں نا، تو ہمیں آگے پیش کر دینا، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، بس تم کام کرو۔ آپ کیا ذمہ دار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ کوئی کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہاں پر آج ابھی یہ اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والا جو ہے، ابھی ایک گولی چل جائے، اگر ایک بم بلاسٹ ہو جائے تو نظر بھی نہیں آئے گا کہ دوسرے کو سنبھالے، دوسرے کو کیئر کرے، بھاگ جائے گا اس کو اکیلا چھوڑ کر۔ تو یہاں کے دہشت اور یہاں کی جو ہولناکی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں اگر بم بلاسٹ ہو، وہاں جو افراتفری مچتی ہے اور جو چہروں پہ خوف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور میدان معاشر کی ہولناکی اس سے ہزارہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پھر بھی بچنے کا امکان ہے، اور وہاں پر ایسا لگے گا کہ اب تو ہم ہلاک ہو گئے، جہنم سامنے ہوگی، اللہ کا غضب بھی جوش پر ہوگا، اور آدمی کو اپنی زندگی بھر کے اعمال نامے دے دیے جائیں گے، اس کو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس میں ہزارہ گنے ہیں، اسے گناہ ہیں، اور اسے اپنی گرفت کا احساس ہوگا، وہاں کی ہولناکی کچھ اور ہی ہوگی۔ تو آج یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھنے والا بہت بڑا بے وقوف ہے کہ میدان معاشر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی شخص بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا اس کے پاس منصب ہو، کتنی ہی افرادی قوت ہو، کتنی اولاد کی کثرت ہو، کتنی ہی مال کی فراوانی ہو، لیکن یہ سب یہیں رہ جائے گا، میدان معاشر میں تو تنہا جائے گا، بدن پہ بازوں کے تو کپڑے تک نہیں ہوں گے، برہنہ ہوں گے، وہ بیچارہ کیا کسی کو سنبھالے گا۔ اس لیے ہماری موتوانی گزارش یہی ہے کہ خامخواہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر تکبراً اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس طرح دعوے کر کے دوسرے کو گناہوں پہ دلیل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، عارضی انکساری کا مظاہرہ کیا جائے، اور میدان معاشر میں اپنے آپ کو ایک انتہائی حقیر ترین مخلوق کے طور پر ہی دیکھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، جہاں تکبر کیا وہاں ہلاک ہو جائیں گے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محض آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا غیب کے ساتھ، یعنی اپنے رب کو بغیر دیکھے ان کا خوف رکھتے ہیں، آپ انہیں ڈراتے ہیں۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ آپ انہیں ڈراتے ہیں سے مراد ہی نہیں کہ آپ ان کو نہیں ڈراتے ہیں جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، مراد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے ڈر سنانے کا نفع ان کو حاصل ہوتا ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ اور وہ مسلمان ہے، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ہر مسلمان کو بھی کیفیت حاصل نہیں ہے. آپ ہزار آیات بیان کر دیں، آپ بے شمار حدیثیں جو عذاب کے مضامین پر مشتمل ہوں بیان کر دیں، سامنے والے ہنستے رہتے ہیں، وقتی طور پہ اثر قبول کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ محفل، وہ مجلس، وہ اجتماع ختم ہوتا ہے، ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائے جانے والے ڈر سے کما حق ہو نفع بخش نہیں، نفع حاصل نہیں کرتا، وہ منتفع نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے کرم نوازی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خوف عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس خوف کی بنا پر ہر چھوٹی سے چھوٹی بظاہر بات جو گرفت پر مشتمل ہو، آخرت کے عذاب پر مشتمل ہو، دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان گھبرا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف میلان کا جذبہ بڑھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم، محض آپ کا ڈر سنانا انہیں نفع دے گا جو اپنے رب کو بغیر دیکھے، اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے قیام سے انسان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے، اور یہ باطنی پاکیزگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سنانے کے نفع کو حاصل کرتی ہے، اس میں معاون ثابت ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کا باطن خراب رہے گا، اور یہ باطن کی خرابی ایک ایسی چیز ہے، یہ جو قلبی سیاہی ہے، یہ جو قلب کے اوپر ایک تہ چڑھ جاتی ہے غفلت کی، یہ تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کو فراموش کر دیتی ہے. بڑی سے بڑی وعیدیں بیان ہوتی ہیں، آدمی ہنسی مذاق کر کے اس کو ٹال دیتا ہے، دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ اس نے عبادات کے ذریعے قلب کی نورانیت میں اضافے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی. اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ عبادات کی نورانیت ہوتی ہے، لہذا پھر ڈر سنانا اس کے لیے نافع نہیں رہتا. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو پاکیزہ ہوا، اس نے ظاہری باطنی پاکیزگی اختیار کی، تو محض وہ پاکیزہ ہوا اپنی ہی ذات کے لیے. والی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے، یہ لوٹنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عبادت اختیار کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ اپنے اوپر یہ احسان کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو آخرت میں حاصل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.